विश्वास करे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अपनी कमजोरी और भगवान की दयालुता, ये दोनों मिलने से बड़ा भारी काम होता है। अपना अभिमान होने से, भगवान पर विश्वास न होने से गलतियां हो रही है। अपनी कमजोरी का अपन मालूम हो कि हम अपनी कमजोरी के कारण से ठीक सिद्धांत का विचार करने पर भी उसमें चल नहीं सकते हैं। भगत वह काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दम्भ है, पाखंड है, ये कई तरह के दोष आ जाते हैं। ये दोष बार बार आते हैं उससे हम अभिभूत हो जाते हैं, हम तिरस्कृत हो जाते हैं, हम अपना अपमानित हो जाते हैं और दुख पाते हैं। तो कारण क्या है कि कमजोरी का तो अनुभव होता है पर भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं होता। अगर इसके साथ में भगवान की कृपा का अनुभव हो जाए कि भगवान की ऐसी विशेष कृपा है तो हमारी ये कमजोरी दूर हो जाती है, हमारे उद्योग से दूर नहीं होती। उद्योग से तो अभिमान होता है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम इतने सबल हैं, हम इतने समझदार हैं, इतने हम योग्य हैं, आदि आदि का अभिमान आता है। और अपनी कमजोरी से निर्बल होकर अपने अपने बल से निराश हो जाते हैं, कभी हमारा बल तो काम नहीं करता, और भगवान के विश्वास हो जाए, भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाए तो हमारा काम बन जाता है। सभा भगवान की सबलता इतनी विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, तो उनकी अगर निबलता ठहरती नहीं। अपना बल मानने से तो अभिमान होता है, परंतु भगवान की दयालुता मानने पर, भगवान के बल से हम बल बोध हुए भगवान, वहां पर हमारी हिम्मत होती है। भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो सज्जनों, भगवान की कृपा का भरोसा रखना चाहिए, अपने में निर्बलता का अनुभव होना चाहिए और भगवान की कृपा का भरोसा होना चाहिए। सब काम करते हुए अगर प्रभु का विश्वास हो कि भगवान की अपार असीम कृपा है, उसे समान बल कोई नहीं है दूसरा। गीता माया नमोस्तुन्य लोकत्रिम प्रभाव, त्रिलोकी में भी तत्समो नाते, आप समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक क्या होगा। आखिरी हृदय इससे बढ़कर कोई बल है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। ऐसे सर्वसमर्थ परमात्मा है, वो हमारे सबके हैं। हम कैसे ही हैं, किस तरह के ही हैं, पर है उस परमात्मा का अंश, उसका हम विश्वास करें तो ठीक पूरा काम होगा, इसमें संदेह नहीं है। हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान पर बल है चाहे तो विश्वास नहीं करते हैं। भगवान हमारे ये जानते नहीं है, थोड़ा जानते हैं तो मानते नहीं है। भाइयों से, बहनों से प्रेम पूर्वक अपनापन से आग्रह पूर्वक प्रार्थना है कि इसको स्वीकार करें कि भगवान के समान बल कोई शिव होगा नहीं, न तो समझते उसका समान बल किसी में नहीं है। प्रहलाद जी छोटे से थे, मेरे पिता का इतना बड़ा प्रभाव था कि त्रिलोकी कांपती थी, त्रिलोकी कांपती, त्रिलोकी देवता ऋषि मुनि महात्मा संत छूरवीर सब कांपते थे, डरते थे, और तपस्या इतनी तेज थी जिसमें ऐसा आया भगवान में ऐसा कोई तपस्या कर नहीं सकता, इतनी तपस्या तेज थी, तपोबल था उसके पास में बड़ा भारी, परंतु भगवान के समान कुछ नहीं था। लोह लकड़ से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी, नखरी मौत नक्शी मौत नहीं मरता है, नक्शी कोई मरता नहीं है, बड़ा उसने वरदान दे रखा था ब्रह्मा जी से, उसका बड़ा भाई भीतर में हौसला था कि मेरे समान है कौन, परंतु वो अभिमान था ना, अहंकार था, अहंकार अभिमान, अपने बल का अभिमान, तो भगवान के द्वारा किया गया, देखो मर गया, बलवान कम नहीं था, तो भाई इतने थे बलवानों के भी वहां कुछ ध्यान नहीं करती, कुछ बल काम नहीं किया, नग्न से जो आप मारेंगे प्रहलाद के सामने, जल्लादों के सामने कह रहे तुम्हारे की बात से बच्चा नहीं होता, ये मरता नहीं, मैं अब हाथ से मारूंगा इसको, ये मानता नहीं है कहना, अपने हाथ से मरूंगा, ये अभिमान अभिमान रहा, खत्म हो गया। उसी गद्दी पर महाराजा प्रहलाद जी ने राज्य किया। तो ये अगर हमारे विचार राजा, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान का बल मानिए, अपना नहीं, भगवान का बल, भगवान का भजन कीजिए और अपनी निर्बलताओं का अनुभव कीजिए। हम काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, पगंड है, ऐसे कई अवगुण है जिनको हम सबको नाश कर नहीं सकते, भगत पर हम फैल हो जाते हैं, उसमें निर्बलता का ज्ञान हो और भगवान की दया का साथ ही साथ विश्वास हो तो अन्न से हो, ये दो का संबंध बड़ा विलक्षण होता है, कमजोर और बलवान का, जैसे रोगी और डॉक्टर का, रोगी और सदवैद्य का, और निर्बल और बलवान का, निर्धन और धनवान का, और अपढ़ और पढ़े का, ये दो का आपस में बड़ा संबंध है, निर्बलता का बलवान के साथ संबंध है, और वो संबंध भगवान का शब्द सबके साथ है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2055 20 दिसंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।